Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Again. I gotta get away from it. Dzisiaj już bez ogródek powiem przy pierwszym albumie, którego posłuchaliśmy. To jest mój ulubiony album ostatnich dni. Zacznę od tego, że 14 grudnia 2016 roku Sievert Hyem napisał: musiałem trzymać te informacje w ukryciu przez długi czas, ale dziś mogę oświadczyć, że występuję w nowym zespole. Nazywa się Paradise i założyłem go razem z Robem McVie, tym od Marianne Faithfull, i Robem Ellisem, tym od PJ Harvey. Nasz koncert pierwszy odbędzie się i tak dalej, i tak dalej. Zespół został nazwany Paradise. I kilka dni temu przeglądam ofertę dużego sklepu muzycznego i patrzę, nowa płyta zespołu Paradise. No dobra, sprawdzimy, czy to to. Okazuje się, że to zupełnie inny zespół, że to jest Portland, że to jest Portland w stanie Oregon i że nie jest to pierwsza płyta, przepraszam, komar, sio. I że nie jest to pierwsza płyta w ich dyskografii i że nie jest to muzyka, która jest nam obca, bo to słychać. Zresztą oni wymieniają, że oni piszą, że tutaj to tak jakby spotkało się Deep Purple razem z The Who i razem z Emerson, Lake and Palmer, ale myślę, że tych nazw można było usłyszeć w ciągu ostatnich 10 minut trochę więcej. I to mi się bardzo spodobało. Sio. Dobra, mam nadzieję, że to było ostatnie wejście komara w tej audycji. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Po tych emocjach zacznijmy po raz drugi delikatniej. Only you To w Melbourne takie ciepłe dźwięki są produkowane. Produkuje je Tom Francis i tutaj też nie pierwsza płyta. Urodzony w Nowej Zelandii, mieszkający w Australii. Powiedziałbym, że to, co on na swojej stronie internetowej pisze, w zasadzie cytuje DJ-a Frankiego z Delta Radio. David Gray spotyka Damiena Rice'a. No idealne połączenie. Nie brzmi to aż tak dobrze na płycie One Step Away, ale brzmi ta płyta bardzo, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo miło się tego słucha. Nazywa się Tom Francis. I mam nadzieję, jeszcze dzisiaj się zmieści w audycji, ale dzisiaj będzie trudno. Jest sam środek wakacji, płyt jest naprawdę bardzo dużo, a niektóre nawet ze znajomymi głosami. It's in the evening after dark when the blacklegged miner creeps to work. Small skin pants and dirty shirt, there goes the blacklegged miner. Well, he grabs his duds and down he goes to you, the coal that lies below. There's not a girl in this town row. Well, look, the blacklegged miner. Motel Levant is a terrible place. They rub wet clay, blackleg's face. Round the heaps they run a race to catch the blackleg miner. And Divin gang near the Seg Hill mine, across the way they stretch a line, catch the throat and break the spine of the dirty blackleg miner. They grab his duds, his picks as well. They hoy them down the pit of hell. Down you go and fare you well, you dirty blackleg miner. It's in the evening after dark that the blacklegged miner creeps to work. Moleskin pants and dirty shirt, there goes the blacklegged miner. So join the union while you may, don't wait until your dying day. For that may not be far away, you dirty blacklegged miner. Głos, myślę, że Państwo rozpoznali. Colin Malloy z zespołu The Decemberists. Zresztą cały zespół The Decemberists pojawia się w tym nagraniu, ale pojawia się też wokalistka Olivia Cheney. To ona w większości nagrań na nowym albumie wiedzie prym. I z racji tego zespół, którego posłuchaliśmy w całości, tak przed momentem, nie nazywa się już The Decemberist, tylko Offa Rex. Zapowiadałem ten album parę tygodni temu, cieszę się, że dotarł. Przyznam, najbardziej cieszą mnie utwory, w których Colina słyszę. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu do tego głosu. A sama płyta dużo bardziej skręca w stronę muzyki folkowej, ale tej folkowej londyńskiej na przykład. Dobrze, przechodzimy dalej. Tych płyt dzisiaj będzie sporo. Swoją muzykę określają jako dream punk. Myślę, że odrobinę dreamu to jak najbardziej tu jest, ale czy punk słyszeliśmy? Bardzo, bardzo mało. Nazywają się See-Through Dresses i pochodzą z Omaha w stanie Nebraska. Cztery osoby, Sara, Matthew, Alex i Nate, zaczynali w 2013 roku. Myślę, że to gdzieś jest trzecia płyta w ich dorobku. Znalazłem więcej na niej takich interesujących dźwięków, ale myślę, że na tym dzisiaj poprzestaniemy. Gdyby chcieli Państwo więcej, to proszę dać znać. Zresztą w przypadku każdej z płyt proszę o takie coś. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Przy okazji, no właśnie, adresy 71 335, to numer SMS-owy i strona internetowa mikrokosmos.info.pl. A teraz zapraszam Państwa do kina. Tell me a tale where the end's the first land. Pacify passion with the ice and land. For my body's a garden of earthly delight, waiting for soul to fly. Fiction to wash away these times. I am Dreller. To londyński DJ, który między jedną płytą a drugą płytą postanowił podzielić się jednym nagraniem ze ścieżką dźwiękową do filmu Druga 22. Amerykańsko-australijski thriller, który trafił do kin jakiś czas temu. Ścieżka dźwiękowa jest sprzed miesiąca. Wyreżyserowana przez Paula Curiego. Występują Michael Huseman, Teresa Palmer, Sam Reed. Sama fabuła to opowieść o kontrolerze lotów, który coś dziwnego zauważył i tę zagadkę chcę rozwikłać. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo mnie najbardziej interesuje muzyka w tym filmie, napisana przez Jamesa Ora i przez nią. Prawie jej nie słychać. Prawie. Prawie, ale ukrywa się przez całą płytę i od czasu do czasu. Pod koniec niemal każdego z utworów można odrobinę Lisy Gerrard usłyszeć. to get a clean. Started to turn into somebody else. Yeah, I found myself believing. Took me time. My feet are real to the floor. I always thought we would get there somehow. I always thought there'd be more. Frozen with fear. That maybe happens to somebody else. No, no, that doesn't happen right here. I won't forget, I know who I am. No matter what, I know who I am. Lubię takie niespodzianki, lubię takie niespodzianki. Zapowiadana przed tygodniem po raz pierwszy płyta, dzisiaj można powiedzieć, jest już. Pięcioutworowy, nowy, krótki, ale album zespołu Nine Inch Nails. A wcześniej Lisa Gerrard, no i zespół jeszcze Dreller z tego samego albumu, z albumu ze ścieżki dźwiękowej do filmu Druga 22. A na naszym trójkowym zegarze 8,5 minuty do godziny 5. I jeśli mają Państwo ustawione... 13,5 minuty, przepraszam. Jeżeli mają Państwo ustawione budziki na godzinę 5 na przykład, no to mam nadzieję, że wstaną Państwo wcześniej. Zatroszczy się o to jednoosobowy projekt. Naprawdę, tam w środku jest tylko jedna osoba. Wybrałem jeden utwór z czterech na płycie. Płyta trwa 40 parę minut. Utwory mniej więcej równej długości. I każdy z nich tak samo głośno krzyczy. Thank you. Nie do końca rozumiem tytuł tej płyty, bo jest to Piątka Rzymska i Oceans. Tak jakby pięć oceanów, albo piąta płyta w dorobku projektu Slow Doom. Jeszcze należałoby dodać niewielka liczba osób na dużym portalu społecznościowym, ale to wszystko brzmi tak potężnie. Pięknie. Skąd? No to jeszcze trochę Bułgaria, a trochę Belgia. Może tak, jednoosobowy projekt człowieka, który podpisuje się jako Dycha. Może mała jagódka teraz, o tej porze. Dwie minuty do godziny piątej.